bueno, pois pues esa mensaxe aos gobernos sucesivos que, bueno, que eu de momento estou esperando a ver as diferencias entre uns e outros, por lo menos en cuestionamento lingüística, gracias a esta persona que temos en dirección de política lingüística que, bueno, pues si militara no PP eu non me extrañaría. Además, hoxe por hoxe penso que o PP ainda fai unha defensa maior da nosa lingua que o que fai o PSOE. E estamos chegando ao final do programa. De feito, xa nos pasamos da hora, pero bueno, non creo que a xente lle importe. Eu creo que estamos facendo un bo programa aquí con a intervención do Suso e do Pichel, neste como chocondo, onde todo parecido coa coincidencia e pura realidade. E eu, bueno, gostaría de voltar ao tema que vos levou hasta subir aquí a este estudio, que o día este do orgullo lusista reintegrata, e volvemos e tal a facer a convocatoria para a xente que se pudera incorporar despois de ter empezado o programa. Ben, que non o dixemos, mas é xusto e necesario dicelo, as entidades que convocantes do primeiro día do Orgullo Lusista Reintegrata son a Radio Calimera, yeah. A Xentalla do Pichel, yeah. MDL, Movimento de Defensa da Lingua Compostela, yeah. E a Asociación Galega da Lingua Agal Compostela, yeah. Sen eles, nada disto sería posible. Bueno, e eso, pues, volvemos a nomear os actos así o día, a data de tal Día do Orgullo. Ben, falamos 25? Agora con sotaque brasileiro. Non. A xente falou. A xente falará na festa, né? Eh? A xente na festa falará brasileiro, né? Agora non, porque estamos a beber água e cachaça non é água, não. Água também não é cachaça. Ben, é a mesma lingua. É o sotaque o que muda. Ben, he volto a poñerme un pouco serio, porque ás veces se desmandran e non son caín de dominarlos. Estaba dicindo que dixeran os actos para que a xente que non escoitara, pero me saltan co brasileiro, non sei moi ben por qué. A mellora música que pinchamos na Calimera tamén axuda a irse, claro, por aí. Algo debe influir. Subliminalmente está aí. Bueno, pues eso. Sexta feira, venres, 25 de maio, o primeiro día do Orgullo Lusista Reintegrata. Día Internacional da Toalla. A convocatoria primeira chegase ata a 7 hora galega, 8 no Reino da España, a Praza do Pan, coñecida tamén como Cervantes. Bueno, puxeron aí un monolito ese e os nomes das prazas pues, tamén viraron escandalosamente cara ao español, ¿no? Y, porque vamos, xa podían poder ter posto polo menos un escritor ou escritora galega. Home, Cervantes era fillo de galegos, igual que Camões. Sí, eso sí, claro, é certo. Igual foi por iso. Claro, seguramente. Pero bueno, a mí gustame máis estes nomes así da Praza do Pan, Praza da Leña, Praza que sí que recordan a unha actividade social que hubo durante moito tempo nas cidades e que tristemente perdese con a chegada de dos macro empresas que construyen por el supermercados estes monstruosos. Ahora xa non falamos de Praza do Pan, falamos de centro comercial de aquí, centro comercial de alá, centro comercial de alá, penosamente. Bueno, me estaba indo polas ramas ou polas polas. A xente na Praza do Pan convoca a xente para que apareza cada un coa súa toalla. Vale tamén levar o bornoz ou... Home, que quen quiser pode ir de albornoz, mas ten que levar toalla imprescindible. Imprescindible, a toalla imprescindible. Na próxima ocasión iremos en roupón. Vale. E despois na Xentalla, a festiña que comezará en torno ás 9 horas galega. Ás 9 horas galega. Unha hora máis no Reino de España. E, bueno, entre a hora do que se suceda na Praza de Pan e a chegada a Xentalla, pues, Pode pasar cualquier cousa, mas non hai nada previsto. Non é necesariamente divertida, non violenta. A mellor se nos dá por dar unha volta polas rúas da cidade. Todo pode ser. Todo é fatiga. Ou non sei, ou cantar todos xuntos Puede ser que vayamos la toalla. Puede ser que vayamos a Rúa do Franco na procura da resposta a grande pregunta sobre a vida o universo de todo o demais. Que para que teña lido o Guía do Mochileiro das Galaxias ou visto o filme homónimo, xa sabe qual é a resposta. E a resposta non a vou dicer para non estragarlle o filme nin o libro a esas persoas, mas coincide co nome dun bar da Rúa do Franco. Ai, sí. Mira, ay, tú, sí. Eu non sabía tal. Eu non, teño que reconhecer que non li tal libro, así que estuve interesado en lerlo a raíz de todo isto. Temos un ano desde a sexta. Home, podes lelo de aquí a sexta, mas terás máis cousas, bueno, que para facer. Mas no para o segundo día do Orgullo Lusista Reiterata xa te impoño como tarefa ler o libro e ver o filme. Muy ben. Bueno, imos a escoitar un poquinho de música e despois, a mellor vos extrañedes escoitarnos cantar, mas imos facer aquí un intento de facerlo gravar unha cuña para tal día como o 25 de maio. Bueno, vos aviso de que non vos asustar polo que vides a escoitar agora. Pero bueno, eu que tengo o ludismo, o lusismo, o reintegracionismo, que somos quen de facer estas cousas incluso ao vivo aquí na radio. E imos facer este experimento, non vos escandalizar. E bebendo agua. Pois imos lá, a ver como sae. Uou, uou, xalala. Yeah, yeah, yeah, yeah. Uou, uou, xalala. Yeah, yeah, yeah, yeah. Non esquezas a toalla cando fores a xentalla. Uou, xalala. Yeah, yeah, yeah, yeah. Uou, xalala. Yeah, yeah, yeah, yeah. Non esquezas a toalla cando fores a xentalla. Uou, xalala. Yeah, yeah, yeah, yeah. Uou, xalala. Yeah, yeah, yeah, yeah. Non esquezas a toalla cando fores a xentalla. Uou, xalala. Yeah, yeah, yeah, yeah. Uou, xalala. Yeah, yeah, yeah, yeah. Non esquezas a toalla cando fores a xentalla. Uou, xalala. Yeah, yeah, yeah, yeah. Uou, xalala. Yeah, yeah, yeah, yeah. Xa, nos está me vendo Bueno, pois eso, non esquezades a toalla o venres sexta-feira, 25 de maio, ás 7, hora galega, na Praza do Pan. Ali estaremos e intentamos batir o Guinness, no? Do Día Internacional da Toalla. Tú? Eu creo que iso está garantido xa. Sí. Por as fotos que puiden ver pola internet, as concentracións de frikis, fans de Douglas Adams con toalla, non son superiores a media dúcia de persoas. Con certeza vamos ser bastantes máis. Pois, moito ben. Entón, vamos situar o o luso reintegracionismo galego e a Galiza de pasaxe no mapa mundi. Sí, sí. E tal vez no mapa da galaxia. Incluso no YouTube. Home, non en vano o Camiño de Santiago é tamén coñecido por como Vía Láctea, ¿no? A nosa galaxia. Ah, ¿no? Exactamente. Todo, mira, ao final todo cae. Todo cae. Bueno, temos xa que rematar este programa. En breve comenzarán os informativos da Radio Galinera e simplemente pois darvos moitísimo obrigado por vir aquí a facerme compaña neste programa de Como Cho Conto. Obrigado, obrigado a ti. Bon, estamos no mesmo barco. Na mesma loita. Na mesma loita, na loita sempre, na nosa loita, loítase a rir, non? Ajá. O tentamos que así sexa. Nada, pola miña parte, nada, dicer que a pesar do meu lamentable estado vocal, foi un enorme placer chegarme até aquí. E para mí exactamente o mesmo. Non o podería dicer mellor. Non, ti te sabes ben. Por iso. Pois nada, moitos bicos a todas e grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana. E non esquezades, levar a toalla o sexta-feira, venres, a 25 de maio, na Praza do Pan, a 7. Si non podes chegar a esa hora, sempre vos podes pasar igual pola Festa da Sentalla, que comenzará ás 10, hora galega. 10, hora española. No, 9, hora galega. Hora menos na Galicia de Portugal. Vale. Pues 25 de maio, sempre. Lusofobia, nunca máis. Bueno, vixiños, chao.